سوره نوح مکی صورت ده نازل شوه ده پس ده سوره نحنا ترتیب کیو او یایم ده او نزول کیو او یایم ده دې کی دلیل نقلی ذکر کوي په توحید د نوح علیه السلام نا ارستو دلائل عقلی ذکر کوي او ير ور کوي د دنیا په هلاکت د قوم د نوح علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا بشک مونچی را لگل بو نوح علیہ السلام الى قومه قوم دا غویتا امون ورتا حکم کڑو ان انذر قومک دا چه او یارا و قوم ستا دا خپل قوم دی او یارا و من قبل مخید دینا ایاتیهم چرا بشیدوی تا عذاب علیم عذاب درناک. قال نوح علیہ السلام فرمایلی یا قوم قوم زما انی لکم نذیر مبین بیشک از تاسو د پارا یرا در کون که مخکارا ان اعبدوا اللہ دا چی دی والله عبادت و بندگیو کئی واتقوه د دی اللہ نو یری گئی واتویعون و زما تابداریو کئی اغفر لكم من ذنوبكم بخنبو کی تاسو تستاسو د ټولو گناهونو ويؤخركم او تاسو لفائده بدر کی بلا عذاب الى اجل مسمن تر نیټه معلومه پوره ان اجل الله بشک نیټه د الله اذا جاء کل شراشی لا يؤخر نرست بنکریشی لو كنتم تعلمون کتا سپوهی گئی. قال نوح علیہ السلام فرمایلی او ربی رب زما انی دعوت قومی بیشک از چیم روم بلل خپل قوم لیلا و نهارا دشپی او دورزی. ور دعوت دا د شپې او د ورځې نه انبیا او د شپې او د ورځې د دین کارونه کړی نشپې تکتلی او نرست کتنی فلم یزدهم نو نه ده زیات کړي دوی لره دعای رابل لزما الا فرارا مگر نورم تیخت دی ماننا و انی کلما دعوتهم او بیشک از چکل رو بلم دوی لتغفر لهم دید پارچ بخنو که اللہ تدویتا جعلو اسوابعهم نوردن کی سرون دگو تخبلو فی آذانهم پا غگنو کے اے غگنو کی گوتی ورکی جنما دا خبر واؤنری وستغشو ثیابهم او زانو نا پټ کی پجامو کی چې ماونو ګوري زما د لیدل په بدلګي واسر ادای پخپل کفر میشواله کړي واستکبر استکبارا او لوی کړي د حق د منلو نه لوی کول لدای چې غوګونو کې ګوتی ور کی ثم انی داو ته هم جهارن بیا بیشک از چیم رابللی میودوی پا تیزا تیزا دکا خطیز آواز چینو کل غوگونو کی گوتی می خسڑے آواز آوری ثم اینی آلن تو لهم او بیا میں اعلانو نکڑیو دوی تا و اسرر تو لهم اسرارا او پٹ پٹ می ویلیو دوی تا پا پٹ پٹ ویلو سارا. اے گورا پینز طریقی دا دعوت ذکر کے یو لیلن دویم نهارن دریم جهارن او دریم اعلان او دریم اسرارن پینزه طریقی سر دعوت دا اللہ تا کارگزاری ہو رئی دا اللہ پیغمبر چه زمارا با ماش پیتا ندی کتنی رستا می ندی کتنی او پپټه دعوت تبی ندی کتنی اعلانون میکنی چغی می ورتوالی فقلت استغفرو ربکم نو ما فرمایلیو چه بخنو غاڑی دخبل ربنا راشی توبه و باسی شرک نا توبه و باسی ایمان روڑی انہو کان غفارا بیشکا دا اللہ ڈیر بخون کے دے یرسل السماء روب لیگی باران علیکم پتاسو مدرارن ڈیر دا حاجت مطابق ویمددکم بی اموال و بنین امداد بو کی تاسو سرا پا مالون و پا زامنو ویجعل لکم جنات او بگرزی تاسو تباغنا ویجعل لکم انہارا او بگرزوی تاسو تنہرنا گورا پیو استغفار او سیتو بی د دنیا د پینزو نعمتونو د ورکول واده وکا څوک صحیح توبه واسي یوازې د قبر خیرت ګټه نه دا ورا څوک صحیح توبه واسي نو الله به باران ډیر ډیر د ضرورت مطابق کوي یو دویم مال بور ثډیر ورکی دریم زامن به ورکی سلورم باغونه به ورکی او پینزم نهرون بور تروانوی مالکم سشیوی تاسو لرلا ترجون لله وقارا چی تاسو امید نسات اید اللہ د عزمت دا اللہ دا عزمت اقیدم نشتا وکد خلقکم اتوارا او بیشک پیدا کری تاسو پا مختلف حالات سرا اے گورا اول نطفوی نو بیا علقشوی بیا مزغشوی اگورا ما شموی نو بیا زوان شوی او بیا بودا شوی علم ترو آیتا سو سوچ ندکنے کیف خلق اللہ سبا سماوات سرنگی پیدا کلی دی اللہ واسمانو نتوی باقا لاندی باندی وجعل القمر فیهن نوراً او ګرزولیو پیدا کړی د سپوږمۍ په دې کې نورن رڼا والا وجعل الشمس سراجا او پیدا کړی د نور دیوا او چراغ والله انبتکم الله پیدا کړی تاسو من الارض تزمکن نباتا په پیدا کولو سرا ثم يعيدكم فيها بيابم واپس کی پدی کی ویخرجكم اخراجا او روب باسی تاسو پریستو والله جعل لكم الارض بساطا اللہ گرزولی د تاسو تزمک فرش و بسترا لتسلکو من ها دید پارچ روان شید دیزمکینا سبولا فجاجا پلارو پلنو پلنو قال نوح فرمایلی نوح علیہ السلام رب ربزما انهم عصوني بشک دوی زمانا فرمانی کړی دا وتبعوا اور روان شوی دی من دا چا پس لم یزده ماله چنه دے زیات کړی دوی لر مال دا ول دو اولاد دا الا خسارا مگر نورم تاوان دی د خپل غلط او مشران منی او زما دعوت نقملی و مکرو مکرن کبارا او مکر کرده دی مکر دیر لوی وقالو ویلیو مشرانو کافرو د قوم دنوح علیہ السلام کشرانو تا لا تزرن آلیحتکم مپری زید اخپل خدایانو معبودان ولا تزرن او خام خام پریزی دیتا تخصیص بعدت تعمیم وی وی دا اخبر خدایان مپریزی او دا پینز چی گوریڈو پرینزی او خام خام پریزی ود لرا ولا سواعن او نسواع لرا ولا یغوث او نیغوس لرا ویعوق او نیعوق لرا ونسر او ننسر لرا دا پینز وعن دا اولیاء کرام نومنو دا د نوح علیہ السلام په قوم کې نیکانو چې کلم رشل نو خلقو د دوی عبادت او بندگی کولا او د دوی بوتان جوړ کړي وقد ادلوا کثیرا ابیشک گمرا کړي د دې غلط او مشرانو ډیرو خلقو لرا چې د دې خدایانو د عبادت حکم ورته کوي ولا تزد الظالمين الا ضلالا مزيات ظالمان تمغر گمراهي مما خطياتهم د وجد گناهن دا غينا اغرقوا غرق شل پوبو کې فادخلوا نارا نوردن نکړي شلور تا فلم یجدو لهم ننومن دلی دخپل زانون دپار من دون اللہ انسوارا ما سیوا د اللانا انسوارا سوکم دادیان اچام داغوی مدتو نسرتو نکو نیو من دلی دخپل زانون دپارا سوکم دادیان وردام دا عذاب قبر دلیل للا آیات فَأُدْخِلُونَ غَرْقِيدُوا فَسَوْرَ تَوَرْدَن نَشُل نَد جَهَنَّم اور ته چې اصل جهنم دی اخو بد قیامت پر رزوی دی دې کې د جهنم غي صد چې د قبر نه کړکې کولاوی نو علما لیکلي وهذا يدل على عذاب القبر دا آیاتم د عذاب قبر دلیل نه وقال نوح فرمایل نوح علیہ السلام رب اے رب ازما لا تذر مفردا علی الارض فزمکا من الکافرین د کافرنا دیار یا خود دار نہ دے یا من الدور د دور نہ دے نو معنا دا وا مپریز اپ مخدز مکد کافر و نمیس کنو دارن هر غسوک چی پکور کیو سیگی یا مپریز اپ مخدز مکد یو داستن یدورو و یتحرکو چی آغا حرکت که یو قسم مپریز اد کافر و ندیارا یو کورم یا یو قسم گرزی دن کے انک بیشکت انتظرهم کدی دی پریخل اے زمارب کدی دی پریخل یدلو عبادک نستاداشت بندگان بم گمراکی ولا یلدو او نزی گئی دوی الا فاجرن کفارا مگر نا فرمان او غٹ کافر دا پیغمبر خو په غیب نو پویږي دا چاله پته ده چې دنه به بچي پیدا کیږي او ده به کافر وي نو څنګه پیغمبر وایي ولا یلدو الا فاجرن کفارا د سوره هود آیات کې درلتی روزان سرولی کې شپږ دیر شمات و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد امن نوح علیہ السلام ته الله وحی کړی وا چې ستاسو قوم کې ګوره بل څوک ایمان نروړي نو ته پدې ته مکی غما چې د اولاد او نسیو کړو سی وګنی ایمان نروړي نو د الله د وحی مطابق وای ولا یلدو الا فاجرن کفارا نزی گوی دوی مگر نا فرمان کافر رب اغفر لي اي زما رب ما تبخنو كي ولي والدي او زما والدين تا ولي من دخل بيتيا او هر اغا چاة چدرا ردن شويد كور زما تا مومنا مومن ولي المومنين والمومنات او بخنو كي طول مومنانو صدو مومنانو زنانو تا ولا تزد الظالمين الا تبارا مزیات ظالمانو تا الا تبارا مگر حلاکت او تباہی دا کفار تباہ و برباد کیم